τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα. Γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις. Σε ένα παραμύθι εφιάλτικο φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή. Το αναρριχόμενο η ζωή μου με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αλλαγή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και φτιάχνει. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα κι εγώ μες στην ομίχλη και την μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Δεν θέλουμε πάνω στους στίχους να μιλήσουμε, αλλά είναι η Ελληνοφρένεια της Παρασκευής. Που μοιάζει με τις Πέμπτης λίγο. Μοιάζει με τις Πέμπτης, αλλά έχει ειδική θεματολογία σήμερα, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Θάνος Μικρούτσικος. Οπότε θα το πάμε κάπως έτσι, να ολοκληρωθεί η Ρόζα και ο Μητροπάνος, από ένδειξη σεβασμό και στο Μητροπάνο και στη Ρόζα και στον Αλκαίο και στο Θάνο Μικρούτσικο και σε όλους εσάς που θέλετε να ακούσετε τους στίχους, και θα τα βρούμε και θα τα πούμε σε λίγο τα υπόλοιπα. Μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αυτά είναι τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε. Καλώς ήρθαμε. Η ανάγκη, η ιστορία και η σιωπή. Ωραίο αυτό στο τέλος το ερώτημα, αφού ξεκινάει με τα διάφορα και την περίφημη Ρόζα. Νομίζω ένα τραγούδι μας ενώνει όλους τους Έλληνες. Αν υπάρχει κάτι που μας ενώνει, είναι ο Μητροπάνος, η φωνή του Μητροπάνου. Ναι, σε γύρω με ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων θα μπορούσε πάρα να πεις. Γιατί... ενώνει τους πάντες νομίζω. Είναι από τον τελευταίο unique, στον πρώτο, αν υπάρχει τέτοιος Έλληνας ή και τέτοιος Έλληνας, ποιος είναι ο πρώτος, ποιος ο τελευταίος θέλω να πω. Οικονομικές τάξεις τις ενώνει. Γενικώς με αυτό η φωνή του Μητροπάνου μας ενώνει. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Μάλλον είναι και το μόνο που μας ενώνει, γιατί υπάρχουν και άπειρα που μας χωρίζουν και καλό είναι επίσης αυτό. Αλλά η φωνή του Μητροπάνου ενώνει. Και ειδικά σε αυτό το τραγούδι γίνεται μια φοβερή έτσι, σύμπτυξη. Οπότε ας αλλάξουν και τα συνθήματα. Ο Μητροπάνος μας ενώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Για να γίνει να πιο... τελειώνουμε. Ναι, έχεις δίκιο. Να το προχωρήσουμε, να το φωνάζουν και στις πορείες. Είπαμε έτσι να είναι η Ελληνοφρένεια σήμερα, επειδή είναι τελευταία μέρα του 15ημέρου των Πασχαλινών διακοπών. Και βλέπουμε και στον δρόμο είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Και επειδή γίνονται όλα αυτά που γίνονται σε Αιγαίο, Τουρκία, Συρία, όλα αυτά, είπαμε να το, να το πάμε κάπως έτσι. Α, Ελλάδα, Αιγαίο, ναι, είπα Αιγαίο, Αιγαίο, είναι ελληνικό. Ελληνικό. Το διευκρίνησα εγώ, καλού καθένα. Ναι, ναι, ναι, όχι, είναι ελληνικό. Το Αιγαίο θα είναι ελληνικό, ό,τι και να γίνει. Τα λέγαμε και χτες, είναι δικό μας και στα ψάρια του, αλλά δεν γίνεται χωρίς ελληνισμό και Ελλάδα το Αιγαίο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και με αφορμή Νόμπελ και πήραμε για το Αιγαίο. Πήραμε και Νόμπελ. Καημένε τώρα. Όχι, όχι, δεν ξεχνιόνται. Έχουμε πάρει Νόμπελ και στην οικονομία. Ποιος? Ένας Ελληνοκύπριος. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ξεχνάω το όνομά του. Και τι έκανε αυτό, τι ανακάλυψε? Την οικονομία. Α, την οικονομία. Το βλέπω. Την ανάπτυξη της Ελλάδας μέσα στα μνημόνια. Μπορεί να πάρει και ο Τσίπρας με αυτή τη στιγμή. Να πάρει ο Τσίπρας, γιατί. Οπότε είπαμε, επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947 ο Θάνος Μικρούτσικος, να έχουμε τραγούδια μόνο του Θάνου Μικρούτσικου που μας αρέσουν, όχι αυτά τα πολύ ακουσμένα, δηλαδή. Σταυρός του Νότου και τέτοια. Οπα, που είναι πάνε το μικρόφωνο. Που είναι και πολύ ωραία και μας αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά έχουμε μια μανία με τα πιο δεύτερα. Όχι ακριβώς τα B-sides. Δεν είναι B-sides. Είναι αυτά που δεν πολύ ακούγονται ή που ο κόσμος ενώ του αρέσουν δεν τα πολύ ακούει. Να, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που ακολουθεί. Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δίκοπη ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχω κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή που σ' έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι. Και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός, όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός τις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρύφα και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε, γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το κόμμα που πατούν να προσκυνούνε. Ο Μάνος Ελευθερίου έχει γράψει τους στίχους, ο Γιώργος Μεράντας τραγουδάει, ο Θάνος Μικρούτσικος βέβαια πάλι μουσική. Η δίκοπη ζωή. Η δίκοπη ζωή έχει μείνει έτσι και είναι ωραίο αυτό το τελευταίο τώρα εδώ που ακούσαμε. Σε κυνηγούν οι συμμορίες και οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρουν. Μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε γιατί ποτέ δεν ήταν ποιητές. Ναι. Ο ποιητής. Το ωραίο με το Μικρούτσικο είναι ότι ενώ έχει ένα χαρακτηριστικό στυλ, υπογραφή στον τρόπο που γράφει, έχει μια γκάμα ωστόσο. Ας πούμε αυτό ξεφεύγει από τη συνταγή, την κλασική συνταγή του. Που έχει αυτές τις κορυφώσεις και τα. Τα που ανεβαίνουν όλα αυτά. Ναι. Καλά, δεν το κάνεις όλα. Και το κάνεις όλα, αλλά το χαρακτηριστικό του είναι αυτό. Το χαρακτηριστικό τα τρυφερά του πώς είναι αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και αν κάποιος πει να βρω τραγούδια του Μικρούτσικου, θα πέσει και σε πράγματα που δεν τα συνειδητοποιεί ότι είναι δικά του, δεν τα θυμάται, δεν τα ξέρει. Αυτό που γίνεται πάντα. Και λες, α, και αυτό και αυτό και αυτό. Και βέβαια έχει αυτό που γίνεται με τα τραγούδια του Μικρούτσικου, ως ακροατές μιλάμε, όχι ως ειδικοί, είναι ότι είναι φοβερή στίχη. Περιεχόμενο, ουσία, εικόνες. Ναι, προφανώς διαλέγει το στίχο. Προφανώς τον ενέπνεαν και αυτά. Ναι, αυτό για να γράψει κάτι αυτά. Πάνω. Έως και πολύ εδώ να γράψει τη ρόζα. Ναι. Για να γράψει και τη ρόζα έτσι, προφανώς έχει δει το κείμενο, έχει συγκλονίσει το κείμενο ήδη. Ναι. Το ποιητικό. Προφανώς. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε με το ίδιο τραγούδι, σε ένα μικρό του απόσπασμα, από τη Μαρία Δημητριάδη. Υπάρχει στον ίδιο δίσκο, αυτό κι αν είναι έτσι θαμμένο, όπως λέμε. Να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός, όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου, να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε το πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Σε παίρνει για ταξίδι μια σιρήνα και μια πικρία μας ματώνει ανίποτη. Τη σκοτεινή σου μελετάμε πείνα, καχύποπτη, ανίποπτη και ύποπτη. Πέργαμο και στη Μπαστιά δίδυμα πάνε φορτηγά. Κι ένα υπτάμενο δελφίνι στον Πόρο και στη Σαντορίνη. Πώς να αγοράσω τώρα που απόμεινα στον Άσο. Στο μέτωπο τριγύρω στις ραβδόσεις μια μύγα παίζει ως κορασίδα άπορη. Οι φίλοι σε επισκέπτονται με δόσεις, παράφοροι, ανυπόφοροι και αδιάφοροι. Στην Πέργαμο και στην Παστιά δίδυμα πάνε φορτηγά. Και ένα υπτάμενο δελφίνι στο Βόρο και στη Σαντορίνη. Απόψε πρέπει να προφτάσω, γιατί αύριο θέλω να σε χάσω. Δεν είναι ακτοπλοϊκών εταιριών τραγούδι, επειδή λέει Δελφίνη, Πόρο, Σαντορίνη και τα υπόλοιπα, Πέργαμο και όλα αυτά. Κακό, έτσι έπρεπε να προωθήσουμε τον τουρισμό. Ναι, μπορούμε το τραγούδι του Μικρούτσικου, ο οποίο το τραγουδάει κιόλα. Και είναι πάλι όχι, με πάριο. Και με πάριο, με ό,τι βρεθεί. Γιατί. Ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το καλό τη βιομηχανία. Του τουρισμού μα. Να το χρησιμοποιήσουμε. Ακούμε τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου σήμερα, το θέλαμε, επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε. Και επειδή είπαμε να κλείσουμε έτσι το 15ήμερο το εορταστικό, και επειδή μας αρέσει πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Και επειδή μια αφορμή ψάχναμε και τη βρήκαμε. Ναι, άμα και θες. Γιατί όχι. Άμα θες, βρίσκεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το αφήσουμε αυτό γιατί κρατάει και πολύ. Θα πάμε στο επόμενο, το οποίο λέγεται Την Μπαλάντα του Ασφαλίτη. Να τα. Είναι, το λέει πάρα πολύ ωραίο ο Μικρούτσικος και πρόσεξε και προσέξτε λίγο τους στίχους, πώς ταυτίζεται αυτός που παρακολουθείτε με αυτό που παρακολουθεί. Αισθήματα έχω αδερφικά για τις ασφάλειες τα φτωχάλα γονικά, που με χιόνια και βροχές να με φιλάνε έχουν διαταγές, που μικρόφωνα βάζουν για να ακούν όσα από το στόμα μου περνούν, τραγούδια και βρισιές και αστεία στον καμπινέ και στην τραπεζαρία. Αδέρφια μου ασφαλίτες εσείς μόνο, το δικό μου ξέρετε τον πόνο. Εσείς ξέρετε πως η σκέψη μου είναι διαρκώς τρυφερή και παθιασμένη, στον αγώνα αφιερωμένη. Λόγια που αλλιώς θα είχαν χαθεί στα μαγνητόφωνα σας έχουν γραφτεί, και για ύπνο όταν πάτε τα τραγούδια μου ξέρω τραγουδάτε. Ευχαριστώ γι' αυτό πολύ. Συνεργά, συνεργά, συνεργάτες μου πιστοί. Συνεργά, συνεργά, συνεργάτες μου πιστοί. Γιατί είναι συνεργάτες. Αυτοί είναι συνεργάτες. Όταν παρακολουθούν από πίσω συνέχεια κάποιον, ξέρουν τα πάντα. Έτσι είναι, ναι. Ωραία αντίληψη. Και σύντροφοι και πολλά. Wolf Biermann στίχη. Μια ιστορία παράξενη. Ο Wolf Biermann, Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία. Ξεκίνησε αλλιώς, κατέληξε με τη Μέρκελ. Δεν έχει σημασία. Έδωσε αυτό το κομμάτι, το πυρομικρούτσικος. Το έκανε πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι τώρα με τη Μέρκελ. Νομίζω ναι, στα τελειώματα. Ναι. Δεν θυμάμαι, αλλά έχει μια πορεία ελαφρώ. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, παίρνουμε όραμα, καθένα. Στο όραμα για την Ενωμένη Ευρώπη όλοι. Ναι, δεν ναι, ήταν αυτό στην αλλά αρχή. Αλλά δεν ήταν παλιά αυτό το όραμα. Δεν ήταν αυτό στην αρχή. Και βέβαια, Θάνος Μικρούτσικος είναι πάντα Καβαδίας. Το έχουμε ακούσει από την κανονική εκτέλεση. Εδώ να το ακούσουμε από την πολύ ωραία φωνή του Κώστα Θουμαϊδη. Πανέμισες για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αυγούστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες πάγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο Ρογοβίζιαν τριχιάζαν τα παιδιά και ο γέρος έλιαζε ακάματι στα χαμνά του. Του Ταύρου ο Πικάσο ρουθούνισε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το χωριά, τράβα προς τα ξοπίσω εμείς και εμείς σε μέλη. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φυτρώναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές τότε που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Ατσιγκάνε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πόρφυρο. Στο δίκο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι σαν αντίκιο ανάστημα ψήλωσαν το σωρό. Και ξύδι και πάνω στη φοράδα σου δεμένος σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κορδοβά ταξίδι, μέσα από τα δίψασμένα της χωράφια τα νυχτά. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γυφτική σπηλιά. Σμαρικόνα κι αναπετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά. Με το 7 έχουμε ένα θέμα. 7 σε παίρνει αριστερά, 7 σκυλιά. Ναι, η 7 νάνι, ναι. Ναι, υπάρχει 7 νάνι στο. Τι είπα, αυτό, ναι. Αυτό, 7 σε παίρνει αριστερά. Αυτό είναι. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα. Ωραία εκτέλεση και αυτή, τον Κώστα Θωμαίδη. Ο Καβαδίας μπορεί να πει ότι είναι. Έχει χαρακτηρίσει και το έργο του Μητρούτσου. Βέβαια, έγινε και μια ωραία ανακάλυψη. Ναι, που τον βρήκε, τον μελοποίησε, τον έκανε ποιητές, αλλά αυτό έφερε τον ποιητή τη θάλασσα. Όλοι θέλουμε να ταξιδεύουμε με το μυαλό ή με το σώμα, δεν ξέρω εγώ με τι άλλο. Οπότε ταυτιστήκαμε από την αρχή με παραλλήλους και όλα τα υπόλοιπα. Είχε και ωραίες λέξεις πάντα ο Καβαδίας. Ναι, πολλές άγνωστες, αν δεν τις ψάξεις. Πολλές άγνωστες και λόγω ναυτικών ορών διάφορα. Ορολογιών. Και ορών. Ναι. Γιατί μέσα εκεί τις ώρες που έγραφε. Οπότε. Και όρων. Ναι. Μπράβο, όλα μαζί. Πολλά. Άμα το ανοίξουμε, είναι πλούσια. Ας μην το ανοίξουμε, δεν τις παρούσες. Θα γίνουμε Καβαδίες, άμα το ανοίξουμε. Όχι, μην γίνουμε. Πάει περαιτέρω. Προς το Τασό σε βλέπω εσένα. Το Τασό. Την Τασό Καβαδία. Μύρλα και έτσι. Μύρλα κανονική και έτσι. Νεύρα. Νεύρα, ρε παιδιά. Μονίμως νεύρα. Να κλείσουμε και αυτό το μέρος, το δεύτερο, με τραγούδια του Μικρούτσικου Θάνου. Με ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει αρκετές φορές από αυτή την εκπομπή. Είναι από την Καντάτα για τη Μακρόνισο, η Γερόντι. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα δε μιλάνε, κοιτάνε την με στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων, σφίγγοντας με στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή. Εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν στο άνοιγμα του τσαντηριού, αγνάντια στη θάλασσα, σαν πέτρινα λιοντάρια στην πασιά της νύχτας, με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα δεν μιλάνε. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δεντράκι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Αυτό είναι όχι και τόσο πολύ ακουσμένο. Είναι από ένα θεατρικό έργο με τίτλο Φουέντε Οβεχούνα. Είναι το τραγούδι του γάμου. Ναι. Φουέντε Οβεχούνα, καταρχήν το έχει γράψει ο Λόπε Δε Βέγα. Είναι θεατρικό έργο. Γράφτηκε το 1614. Πολύ παλιά. Το Φουέντε Οβεχούνα είναι χωριό. Σημαίνει προβατοπηγή. Σύμφωνα με το. Κατσικοχώρι που λέμε. Ναι, μπράβο, αυτό το κατσικοχώρι, αν το πούμε στα ελληνικά. Σύμφωνα με το κείμενο το θεατρικό, ήταν ένα χωριό, είχε περίπου 1000 κατοίκους. Κάποια στιγμή ο διοικητής εκεί ήταν πολύ αυταρχικός, ήταν τυραννικός, έκανε διάφορα, πολύ αυταρχικός, ξεσηκώνονται οι κάτοικοι, δεν το πήγαιναν όλο αυτό, το σκοτώνουν. Στέλνει ο βασιλιάς της Ισπανίας τότε, ο Φερδινάνδος, νομίζω, δικαστές, ανακριτές, να δούνε τι έγινε. Και όλοι οι κάτοικοι, ένας-ένας, απαντούσαν σταθερά, η Φουέντε Οβεχούνα το έκανε. Ποιος έκανε το αδίκημα, η Φουέντε Οβεχούνα το έκανε. Οπότε ο βασιλιάς είδε όλο αυτό, ότι υπάρχει μια ενωμένη θηλιά, γροθιά οι κάτοικοι. Και είπα στους διαιρέσουν να τελειώνουν. Όχι, τους απάλαξε. Α. Σύμφωνα πάντα με το. Όλο αυτό έγινε θεατρικό. Τους απάλαξε από τα ταλαιπωρία της ζωής. Όχι, όχι, τους απάλαξε από την όποια ποινή. Είναι ένα ωραίο γενικός δίδαγμα από το 1600 όλο αυτό, πώς μπορεί να έρχεται και στο σήμερα. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Σε λίγο θα βάλουμε και τις αφιερώσεις. Γιατί έχουμε αφιερώσεις σαν Παρασκευή που είναι. Χωρίς αφιερώσεις, δεν σας αφήσουμε. Φρέσκες, κανονικές, δεν είναι μουσικές. Είναι, έχουν και αυτές μέσα τραγούδια. Έχουν και μέσα, ναι. Σας λέμε εμείς από τώρα το γεια. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να βάλεις το Σαμαρά που να λέει πες το αν είσαι άντρας. Το Τζίπρα να λέει αυτά που έχετε βάλει σήμερα για την Ελλάδα της χρεοκοπίας. Ένα-ένα. Μετά θα βάλεις τη Μαγούλα που να λέει θα σε γαμίσω. Και από κάτω τον άλλο να με το Θυμιατό από τον Πειραιά που θα λέει ρε ψε Θυμιατό πέσαμε. Μα είναι κουβέντα αυτή μες στη Βουλή, να είναι κουβέντα μες στη Βουλή αυτή. Τι δυνατά αν είσαι άντρας, πες τη δυνατά αυτή κουβέντα. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να δεσμευτούμε να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα της χρεοκοπίας. Θα σε γαμίσω! Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε. Στη συνέχεια θα ξαναβάλει στο Σαμαρά, πέσε αν είσαι άντρας. Το Τσίπρα που λέει για την εθνική κυριαρχία. Αυτό με το θυμιατό, ρε Μίτσο, σε θυμιατό πέσαμε. Και από κάτω από τη μαγούλα θα σε γαμίσω. Σε ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη. Τι δυνατά αν είσαι άντρας, πέσε δυνατά αυτή που φέτο. Να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα, ας είμαστε ειλικρινείς, της απώλειας εθνικής κυριαρχίας. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Θα σε γαμίσω. Θεέ μου μεγάλο δύναμε, που σε ψηλάκι πάνω. Ρίξε λιγάκι του μπεκί, θεούλη μου, στον αργυλέ μου απάνω. Αφιέρωση για την Παρασκευή, το Θεέ μου μεγάλο δύναμε. Ρίξε λιγάκι του μπεκί, θεούλη μου, στον αργυλέ μου απάνω. Μπορώ να αφιερώσω ένα τραγούδι μέρες που είναι τώρα για το τραγούδι του Αργύρη Κουνάρη, τον φίλο μου το λέγανε Χριστό. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Θέλω να τα αφιερώσω σε όλους όσους μαρτύρησαν για τις ιδέες τους και σε όλους τους κυνηγημένους. Το φίλο μου το λέγανε Χριστό, σκυλί στο μακρονήσι, χαμόγελο σβηστό, στα σύρματα τον πάνα προσκυνήσει, κι αυτός αργά να σέρνει το σταυρό. Και μια ευχή, να σκάσει από το πολύ σκατό ο Αμβρόσιος. Αμβρόσιος ο Χρυσαυγίτης. Το φάσισμα μαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκησαν. Θέλω εκεί που λένε όλοι αυτοί οι πολιτικοί για τον Αύγουστο ότι βγαίνουμε. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, έστω και Σεπτέμβριο, κάντο. Θέλω Λίτσα Πατέρα να μιλάει για Αύγουστο και τις προβλέψεις που λένε 20 Αυγούστου συγκεκριμένα να βγαίνουμε. Θα μου το κάνεις ένα με Λίτσα Πατέρα, με κάποιο μελλοντολόγο, δεν ξέρω, που να λέει και τη λέξη Αύγουστος. Θα ήταν πάρα πολύ καλό. Τρομερό μου φαίνεται. Γιατί είναι μελλοντολόγοι αυτοί, βρε. Ακούμε. Φίλε τώρα, σε παρακαλώ. Δεν είναι αριστερή η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο με κατάφαση. Δεν είναι αριστερή η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα. Είναι στον υδροχό, μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς τελειώνουμε τον Αύγουστο που μας έρχεται. Όμως το τέλος αυτού του μήνα δεν είναι πολύ καλό. Όχι, δεν είναι πολύ καλό, δεν είναι πολύ καλό. Εμείς τελειώνουμε τον Αύγουστο που μας έρχεται. Και εκεί δεν πρέπει να πάρετε αποφάσεις. Και ήδη βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά στους οικονομικούς δείκτες και ευελπιστούμε αυτή τη διαφορά να την μεταφέρουμε και στους κοινωνικούς δείκτες και στην αίσθηση των ανθρώπων για την πραγματική οικονομία. Όπως ακριβώς έγινε και στη χώρα. Δεν με ακούς όμως. Δεν με ακούς καθόλου. Εκεί ψηλά στις εκκλησιάς, τις αψηλές καμάρες, ανάψαμε τις τσιμπουκές, θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Ανάψαμε τις τσιμπουκές, θεούλη μου, σαν να ήταν λαμπάδες. Μια αφιέρωση θέλω να κάνω για την Παρασκευή. Τη φάσα του Φορτηγατζή θέλω, που είχε κάνει παλιά, και από πίσω να παίζει το πάρε το σκάνια και έντες το καλό. Ποια φάσα του Φορτηγατζή, ρε? Αυτή που έκρυβε Αλβανούς πίσω, στην καρότα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Για την Αγγελία παίρνω. Βλέπω εδώ στο ίντερνετ έχετε βάλει ένα φορτηγό. Ναι, ναι. Ένα DAF. Ένα? Ένα DAF άσπρο. DAF είναι, DAF. Ναι. Ναι. Είναι DAF άσπρο είναι. Ναι. Έχει μεγάλη καμπίνα. Ναι. Έχει διπλό κρεβάτι πίσω. Ναι. Για την ξεκούραση δηλαδή. Mm-hmm. Έχει τεμπέλι πάνω στο τιμόνι. Mm-hmm. Έχει φαρδί πεθαμένο στο πλάι. Mm-hmm. Τι άλλο θέλετε να μάθετε? Πετρέλαιο, οκ. Okay. Πόσα χιλιόμετρα έχει αυτό, φίλε? Πόσα χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε. Το επαγγελματικό είναι, έχει 350.000. Επισκευασμένο μηχανή. Επισκευασμένη μηχανή, τι άντε έτσι. Ναι, πού βρίσκεται εσείς? Στην Νέα Ερυθρέα, πού θα βρίσκομαι, πού θα είχα την ταλίκα. Για ξαναπέστο, δεν σ' άκουσα. Νέα Ερυθρέα. Αθήνα. Ναι, α, δεν την ξέρετε καν. Ναι. Πάρε το σκάνια και τράβα στο καλό. Μη μου ζαλίσει σαν το μυαλό. Και είναι μέσα, έχω ζήσει τις καλύτερες στιγμές μου, να ξέρετε έτσι. Τις καλύτερες στιγμές μου. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το κρεβάτι πίσω, τι να σας πω. Εγώ έχω ξενικιάσει το σπίτι μου, δεν το χρειάζομαι πια. Ναι. Ναι. Δηλαδή άμα γυρίσει το στρώμα από την άλλη, δεν θα έχει και λεκέδες. Μια χαρά καινούρια. Ναι. Καλά, φίλε, άμα είναι θα σε ξαναπάρω. Αλλά τέτοια ώρα να σε ξαναπάρω πάλι. Τέτοια ώρα να με πάρει. Έχει και νταλίκα πίσω. πίσω. Έχω κρύψει εγώ Πακιστανούς εκεί πέρα, έχω φέρει στην Ελλάδα. Χωράει πολλούς καβάτσα, θα βγάζεις καλό μεροκάματο. Έχει και διπλό πάτο. Διπλό πάτο και διπλούς τείχους. Κρυψό, να ξέρεις, ενδιάμεση. Ιταλίκα. Ιταλίκα, ναι. Είναι κουρτίνα, τι είναι Ιταλίκα. Κουρτίνα είναι, ναι, είναι κουρτίνα. Η τρία, η κουρτίνα τρία είναι. Η κουρτίνα και αυτό. Η πλαϊνή. Η πίσω είναι η ζόγκ. Άμα ανοίξει από πίσω ο μπάτσο, ζόγκ, την πάτησε. Μη μου ζαλίζει σαν το μυαλό. Πάρε το σκάνια και τραβά στο καλό. Βάλε μου μια αφαίρεση για την Παρασκευή που δεν μου έχεις βάλει ποτέ. Βάλε μου τον κύριο Βασίλη που λέει θα του δω τον Γκιονί και όλους τους πρωθυπουργούς που έχουν, τους γλωσσομαθείς που έχουν πει όλα αυτά τα ωραία στις κάλτσες και τα λοιπά και τους μελλοντικούς για τα πράγματα και τέτοια. Το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Τις κάλτσες! 2012 ξεκινά και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Μπράβο! Το 14 θα είναι η πρώτη χρονιά ανάκαμψης μετά από 6 χρόνια ύφεσης. Μπράβο! Το πρώτο εξάμηνο του 2016 θα είναι το εξάμηνο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Θα μου γίνει το τζόκο μες αύριο τις εκλογές. Θα είναι το τζόκο μου, το τζόκο μου, το γκ***ο μου. Μπρος τον Άγιο Σπυρίδωνα με τα σπρατούτα γένια. Τραβάω μία ντουμανιά, θεούλη μου, ξερενέται στα γέλια. Τραβάω μία ντουμανιά, θεούλη μου, ξερενέται στα γέλια. Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή, ένα τραγουδάκι. Το μικρή μου πατρίδα του Κουλιά από την Κάλυμνο. Το ανακάλυψα πέρυσι στο σχολείο που έκανα μια γιορτή για τα 12 και την ενσωμάτωση. Είναι υπέροχο. Πόσο χρονών είσαι, παιδί μου? 28, ρε φίλε. Τι είσαι, δάσκαλος? Ναι, αναπληρωτής, φίλε. Περιπλανόμενος ταξιδευτής γνώσης είμαι. Α, φωσικά. Ωραία το έχει ονομάσει, μ' αρέσει. Να μοιάζει ότι είναι σημαντικό. Και ψαγμένο, κουλτουριάρικο, ναι, πιάνω συγκόμενες, ναι. Μπα και γράμμισε καμία. Δάσκαλος δεν γράμμισε κανείς, να ξέρεις. Από μαθηματικό και πάνω, καθηγητής λυκείου. Σαν να κρυβείς συγγνώμη απόψε που αναμώσαμε σε σπίτι αλλουνού. Απόψε που αναμώσαμε σε σπίτι αλλουνού. Μια παραγγελιά, το 5 ευρώ γλύψη πουλί, το θυμάσαι? 5 ευρώ γλύψη πουλί. Ο κ. Βασίλης ποιος ήτανε? Όχι, ένας στην πλατεία Βάχης, δεν ήταν ο κ. Βασίλης. Ναι. 5 ευρώ γλύψη πουλί. Ναι, με. Έτσι μου είπε μία στην πλατεία Βάχης. Εσένα και του κ. Βασίλη, 5 ευρώ γλύψη πουλί. 5 ευρώ γλύψη πουλί. Έκατσες, ο κ. Βασίλης έφυγε. 100 μέτρα από εκεί που έπινε ο Αντώνης τον καφέ του. Καλά, αυτό δεν είναι παντρεμένος, λέει τα φίλια. 100 μέτρα από του Αντώνη γλύφουνε πουλί με 5 ευρώ. Ναι, ρε, σε ποια οδό πήγε ο Σαμαράς? Τι ώρα στο έπανε, να πάω τώρα μετά την εκπομπή. 5 ευρώ γλύψη πουλί. 5 ευρώ γλύψη πουλί στο φανάρι της πλατείας Βάθης. Το ολόσωμο πόσο έχει, ρώτησες? Δεν ξέρω, μου είπε μόνο. Δεν ξέρεις, παιδί μου, πήγες εκεί και σου είπανε 5 ευρώ γλύψη πουλί και έφυγες. Αποστόλη, δεν σου κάνω πλάκα, στην πλάση, στο φανάρι της πλατείας Βάθης. Μισό λεπτάκι. Μήπως πήγες στα τραπέλια και ήταν 5 ευρώ να γλύψεις εσύ πουλί? Στο διάλογο τώρα. Όχι. Γυναίκα ήταν. Γυναίκα ήταν. Ναι, ρε παιδί μου, γυναίκα φαίνεται απ' έξω. Εγώ νομίζω ότι. Λίγο να σου πιάσει την κουβέντα, απ, το φαγες. Παραγγελιά για την Παρασκευή. Χάρη Κλίν, το χρήμα είναι Θεός, φέρνει τον πόλεμο. Το χρήμα είναι Θεός. Πληρώνει το νίκη. Πληρώνει το φως. Πληρώνει το νερό. Πληρώνει τηλέφωνο. Έτσι δεν είναι. Το χρήμα είναι Θεός. Αγοράζει μετοχές. Αγοράζει χρυσό. Αγοράζει τράπεζες. Αγοράζει καράβια. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Το χρήμα είναι Θεός. Αγοράζει μυαλά. Αγοράζει φιλίες. Αγοράζει συνειδήσεις. Αγοράζει κυβερνήσεις. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Το χρήμα είναι Θεός. Κάνει εργάτες. Κάνει εργοδότες. Κάνει φτωχούς. Κάνει πλούσιους. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Το χρήμα είναι Θεός. Κάνει τραστ. κάνει τάγκς, κάνει πυράβλους. Το χρήμα είναι Θεός, το χρήμα είναι Θεός, το χρήμα είναι Θεός, κάνει το πόλεμο, έτσι δεν είναι. Κι όταν ανάψει ο Αργυλές και έρθουμε στο ντουμάνι, βάλ' όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου, να πουν τον Άνι Νάνι. Βάλ' όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου, να πουν τον Άνι Νάνι.